بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيدر العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. جنّا بيغا خامتاني داني تاري سورة الفاتحة بوك نا سي ليغا خامتاني سنة لا بو خامتاني مبولم بوروم خام خام يي رحمة الله عليهم دوبو نانتي موي ني واخ باتو آمين نيكي نونو جنّاو نياني ايتام ني تيجي نياني سي باتو آمين baatu amin dinañ ci gis ay mbir yu bari manam quelques mbir bok na ci nan lañ koy prononcer lool mom lay ñëk wax ak nan lañ koy défé ndax ñaari luha ñoo ci am ñaari wax a min comme ya sin ak yu mel non non lañ koy prononcer ah lolou motax forme fa'il la yo fa'il lolou motax ñu bari ci borom xox xox rahmatullah alayhi di wax ne dafa arab parce que arab amul forme bobu comme fa'il lolou motax ah ak ñu ne kon ajami ya la manam moy du arab voilà ah borom xam xam yi kon rahmatullah alayhim wouté ci d'abord lan lay tek lan la baddu sun djibi lolou ko moy première chose deuxième chose moy dañuy wax tamit amin comme yamin voilà dañuy wax amin comme yamin koku forme fa'il la bu boba batay manam legui ñaar yoy lañuy wax mais sino amna ñuy wax amin manam di def shidda ci mim gi comme lool nak comme voilà comme li bori ci borox xam ni dañ koy bañ mais nak par contre lu upp ci ñom nenañ du yaq julli par exemple bu ñu xé amin comme balim xam nga balim dañuy def lam gi dañ koy shidda ci amin nak amul shidda bobu voilà amul shidda bobu parce que amna nak ñuy wax ni amna dañ koy wax mais ala kul mais li nga xamanteni mom moy li gëna deugër inshallah moy de amin té xala amul shidda voilà amna nak ñu wax ne amin mi ngi joge ci amma di tekki djublu mu ñu amin ay qasidina manam kon bu nit ki waxe ghayrul maghdubi alayhim wala dalin gay nan amin manam moy ñun ñepp djublu nañ ci yow yalla wala comme wala amin baytul haram amin ay qasidina aji djublu mais li nga xamantene mom la upp fuf ci borox xam yi rahmatullah alayhim wa moy baatu amin limi tek moy allahumma stajib allahumma stajib wala allahumma stajib lana yow yalla nangul wala yalla nangul ñu lool moy ëpp fuf ci borox xoxo yi rahmatullahi alayhim li nga xamantene mom lañ wax ci lool lay tek amna tamit ño xamantene dañuy wax ne allahumma fa'al lay tek allahumma fa'al comme ibn al-arabi rahmuhullah manam mun allahumma fa'al yow yalla defal manam bu boba dañuy gis mom ak stajib bi mok nangul dañuy xawu jégué dañuy xawu nuro at-tirmidhi rahimahullah mom daf ni amin limi tekki moy la tu khayyib raja'ana rabbana la tu khayyib raja'ana yo yalla bul tass suñu yaakar manam moy nangul li nga xamantene mom lañuy wax yalla bul tass suñu yaakar motax bo xolé ci fanat gina cheikh al-hajj malik radiyallahu anhu lim wax amin stajib du'a'ana wala tu xeyit sayidi raja'ana mu bolé ñaari manana yoy voilà mu bolé manam ñaari manana yoy radiyallahu anhu wa anna bihi deug legi kon lool moy li nga xamantene manam mom mo addi ci manam baddi manam kon ñu ngi moy kon amin lañ wax ak amin mais amin tamit amna ñu ko wax mais manam li nga xamantene moy li gën moy ñu wax rek amin mom moy li gëna siiw te yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lool tamit la dama xum ni imu az-zuhri rahimahullah wax ci hadith bi nga xamantene mom parce que hadith bobu moy hadith malik imam malik rahimahullah an ibn shahab jël ko ci ibn shahab mu jël ko sa'id ibn musayyib ak abdurrahman ibn abi salama rahmatullah alayhi ma ñu jël ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ida إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق قوله آمين قول الملائكة ولا تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ما نم بو إمام دي جانغ بو غير المغضوب عليهم ولا الضالين بو إذا أمن الإمام إمام بو دوجي سي آمين باسكو نياري مانا لا و إذا أمن الإمام لول دي نتي نيو إن شاء الله سي مسألة يي ما نم بو إمام دي واخ آمين yeen na ngeen wax amin wala bok mën na tek ni iza amana al imam manam bu imam yexse bay walu dugg ci baatu amin yeen wax len amin fa innahu mune man wafaqa ta'minuhu ta'minu al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kep ko xamantene sa amin ak aminu malaika dañu depo bu boba dinañu la jéggal li jitu ci say bakari yep lañu jéggal légui mu dess fofu batu kon mu ne ba far ibn shahab imam malik rahmalahu bi waxal dan waqala ibn shahab parce que mom mo serigne imam malik ci hadith bi même isnad bobu ci imam malik mom lako imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma solo way ci sen sahih wa parce que souvent da ngay gis hadith yi imam al bukhari imam muslim rahmatullah alayhi ma suñu indi hadith ci buntu lu ci upp ci muwatta lañu jëlé hadith premier hadith ci buntu yi souvent ci muwatta lañ koy jëlé nga xamantene ba paré ci yoonu imam malik lay jaar manam parce que ñoy yi gëna deugër comme li imam malik li imam al bukhari rahmalahu moy asahul asani yalla li gëna deugër moy malik an nafi' an umar radiyallahu anhu wa et cetera manam parce que imam malik imam la bo xamantene manam comme le imam shafi'i wax rek radiyallahu idha zikira al hadith fa imam an-najm fa malik an-najm wa idha zikira al ilm fa malik an-najm manam suñu tuddé xam xam ci benen riwaya suñu tuddé hadith imam malik moy bindé wul rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a manam imam kon imam malik mu jele ci ibn shahab moy imam az-zuhri rahimahullah muhammad ibn muslim rahimahullah ta'ala mune wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu amin yantum sallallahu alayhi wasallam wax amin manam kon lolu manam motax ñu ko manam baatu amin la daan wax sallallahu alayhi wa sallam deug nga legi amin yonal gi nga xamantene kon premier bi moy wax nañ kon bat bi wax nañ ni ban bat lañ ci manam mom lañ ci tam moy wax amin yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tamit manam jibril alayhi salam comme li ibnu abi shayba ak ñom imam ahmad ci mu ak manam ci was ahlu ashabu sunan moy ahlu sunan ashabu sunan ñom ibnu majah rahmatullah alayhim ñom solo nañu ne imam manam ni jibril alayhi salatu wassalam mo ñew ne yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam boy jange fatiha ida qara'ta al-fatiha hatta balagta wala dalin faqul amin bo jange wala bok faktim bi amin bo deme di jangal fa wala bok bo lolu ben la ci wala bok aw kama qala wala wax du mel non dal manam jibril alayhi salam dañu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bo jang alquran ba yexi ci wala dalin nanga wax amin nang ko tejje amin lolo tax abu zuhair ibn numair abu zuhair an-numairi radiyallahu anhu sahaba la dani boori jang alquran boy jang boy ñaan ba yeksi na ngay tije baatu amin mune ndax lan mune ndax yenenbi de sallallahu alayhi wa sallam moñu waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moñu waxne dafa fekk ben way di ñaan mune uu jiba in khatama mune ki de nangul nañ ko fekkenti ni tejj ni ñaan bi ñu ne ko lan moy nan lañuy tejje ñaan mune da ngay wax mune da fay wax amin ku waxe amin moy tejj ni ñaan bi wa lolo tax ci benen hadith hadith yi yeb ñu ngi ci sunan yi manam ñu mune ci benen hadith wala ci sahihi ñu mune ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne amin khatam rabbul alamin manam amin mom moy kasse wu borom bindé fi subhanahu wa ta'ala lolo tax wala bok ci benen hadith mune amin darajatun min fil janna amin daraja la manam ay daraja la ay escalier la ay étage la ci aljana wala lolo tax bo roxam nak rahmatullahi biñu tiri baat bobu limi tekki moy amin daraja la ci aljana limi tekki moy day bokoy wax dalay yitt ci ay daraja ci aljana lolou lay tek donte wax bi ibn munabbih rahmuhullah musulman ko dudu wax bi ibn munabbih ñom ay borom xam xam mag lañ jeewul lañ youtubeul mune yalla dafa bind amin def ci bind ben bu ci nek xaraf mune ñent xaraf la bo xamantene manam muy alif ci aaju ak mim bi yaagi ak nun bi def ci bind ben bu ci nek nak malaka bo xamantene da nan allahumma ighfir li kulli man yaqulu amin yalla djegalal kep ko xamantene da fa wax amin wa amin voilà lolou motax amin nek manam lo xamantene sunna la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme nimu nek tamit ci sunna ni hatta sunan ibnu majah ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da fa wax ne yantu sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ma hasadatkumul yahud kama hasadatkum fi amin hadithu abdullah ibn abbas bi da ne ma hasadatkumul yahud kama hasadatkum fi amin wassalam fi salami wa amin kon sa akthirul qawl bi wal kha akthirul qawl bi amin manam yantu bi sallallahu alayhi wasallam ne yahudi iñane wuñu len lu raw iñane giwu len gini len iñane ci baatu amin wa ci benen riwaya lu raw te ñu mëna la ko wa lu raw iñane giñu len iñane ci baatu assalamu moy nuyo assalamu alaykum ak amin lolo tax ci benen hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wa'ti li ummati salatan lam yu'ta ahadan qablakum wala lam tu'ta ahadan qablakum moy assalamu wa tahiyatu ahli aljanna wa sufuful malaikati wa ta'min moy wa amin ñett ngi ni dañ mako jox ba fa re nak me mu jeexale ko dañu illa ma kana min musa wa haruna manam ñett ngi ni dañ mako jox te joxuñ ko kenn avant man ci sama xéet xéet wi lañ ko jox te joxuñ ko benen xéet moy la moy assalam moy di nuyo te assalamu alaykum mo ne parce moy nuyo sax wa aljana comme ni nga xamne non la sax ci baatu alquran tahiyatuhum fiha salam wa kay deng ak lan salamun qawlan min rabbir rahim sufuf wa assalamu qawlan min rabbir rahim manam sufuful malaika moy sappe malaika yi di nango gis insha allah ci ne ci kanam malaka yi ak baat bobu lan lay tekki ndax ce qui est tour dañu waxone ay 10 minutes 15 minutes la mais yaakar na voilà sufuful malaika dinañ wax inshallah ay baara bobu baat bobu lan lay tekki manam malaika yi kon dañuy def ay sappé bu gaay ne wala dal ñoom tam dañ wax amin comme ni mu saxé inshallah ci sahih al-imam al-bukhari ak sahih muslim ni ci muwatta imam malik imam al-bukhari rahmatullah ak imam muslim rahmatullah alayhima ñoom ñin ko indé ci yoonu imam malik rahimahullah ci hadith an al-a'raj an abi zinad an al-a'raj an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu ak yene kon ak ne kon manam mu ne ak lan ak amin amin mune kon nak mune bamou dess Musa ak Harun ndax yentiya Allah Musa ak yentiya Harun alayhi wassalatu wassalam bi nga xamantene ñom ñi ngi ñaan manam bimu nan bi yentiya Allah Musa alayhi salatu wassalam bi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratu Yunus bimu nan rabbi bimu nan rabbana rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu thiratan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana tumis ala amwalihim wasdur ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al adhab al alim manam mune yow suñu borom innaka liyurbur mo yow atayta jox ngo fir'auna wa mala'ahu manam kurelam gi gangoram gi nga xamne moy notable ami zinatan aw tartar wa amwalan ak alal ilayati dunya ci aduna gu soufey gi ci dunduk aduna gu soufey gi rabbana yaw suñu borom li yudillu ñom day sanku nañu am sabiluk wolu sayal manam lola dañ ko def ngir ñu sanku yow ya ko def ngir ñu sanku wolu sa yoni rabbana yaw suñu borom itmis ala amwalihim yalla itmis yalla nga alak ala amwalim sen alal yalla yakal sen alal moy jeulen sen fond Sen avoir je le connais wasdut te yalla nga taral ala qulubihim nga taral nga def kanar ala qulubihim ci sen xol yi fala yu'minu bu ko defé biñu gëm hatta yaraw mbot ngati ñu gis al adab al alim bugal mu metti ni la ilaha illallah la ilaha illallah li day wone manam fir'auna say say bi mu sa sen ak jiggi day bi mu jiggi day ba yubbi yenti wa baaxul baaxul kay wax nga deug de baaxul ba tax mu yobbu manam ba yeralti yalla Musa alayhi salatu wassalam wax li yeme na gis nga fir'auna ko baaxul dara sama gisson na ko mu la waaw deug la la la xam nga lol dalay won nimu graay ba mu yob yent yalla Musa yenent ak ñi nga xamne yenent yi ni seen xol seen la nimu baax ñu dem ba mu yob fusi ko ba mu ñaan nit moy wane nimu jegge day qala muné qad deug deug ujibat nangu nañu da'watukuma seen ñaar seen ñaan yeen ñaar te kat yent yalla Musa mo doon wax parce que lan parce que yent Harun alayhi salam daf doon wax amin lol la ah voilà manam kon Harun da doon wax amin te baat bi li nak dinañ ko soxla inshallah taala ci kanam buñu yexé ci yenn masala yi inshallah masala fakhim kon amin manam solom lu reuy la solom lu reuy la ngir mu am solo la wa legui nak mu dess masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci masala yi manam fiqhi légi inshallah peut-être dinañ len dim bu ko défé suma ci faté nga fatalé ma waaw bu ñëk bi moy ndax yonal nañ wax amin ak ban daraja la am manam est ce que farata la wala ngeenel la wala sunna la wala bok ak baxam borox wax yu depp nañ ci wala dess lool moy premier bi ñaaral bi moy ndax amin buñ koy wax imam bi rek mo koy wax wala bok ma'mum bi rek moko wax bok lolou moy premier bi ndax ma'mum bi dana wax amin waw wala det ki ñu jité est ce que day wax amin waw wala det benen bi moy est ce que boudé da koy wax ci kaw la koy wax wala ci souf la koy wax bo moy benen mas'ala bi wa troisième quatrième mas'ala bi moy est ce que su fekke ndax imam bi ak ki ji ki julli mom kessé dana ko wax ni 4e 5e masala bi moy ndax bu koy wax mom imam bi da koy wax ci kaw wala ci souf 6e 7e masala bi moy ko xamantene dafa sori imam bi ba tax digul tarem mom nu muy def ndax bu ndax dana wax amin wala du ko wax moy 7e bi yoyu ñoy ummahatul masail manam ñoy nday masala yi mu dess yeneeni masala moy ngeenel yiñ ci wax ne malaaka bi buñu wax amin dañuy wax amin ak ku malaaku depp ku amin bobu depp ak aminu malaaka yoy yalla ci malaaka yi moy ñaata bu ci bi ci dess moy su fekkante ne malaakai manam baat bi la lay tek lolu moy moy masala benen bi benen masala bi moy ndax manam dañ lay jigeul ndax ku waxam deppok malaak manam deppok aminum deppok aminu malaakai ginnaw bañ xamé limi téki ndax ku amé ci yow non ndax dañ lay jéggal sa bakkar yépp yu mak yékk yu ndaw yépp kon yoy ñoy masala yi nga xamanté ni inshallah voilà en résumé yoy dal lañ wara gis ci masala amana nak bu ñuy wax suñu xel dem ci yeneene masala ñoy yoy dal ñoy masala yi nga xamanté ni ñom deug mo ñom yoy yi l'essentiel bu boko traité da la ko mëne foot la wax ni yo da nga xagane da nga négliger question wa leg kon ban mo ñëk ndax sunna lañ yonal nañ ko wala dé borom xam xam yépp rahmatullah alayhi depp nañ ci né amin dañ ko yonal ñoom ñëpp depp nañ ci ijma la né amin sunna la té dañ ko wara wax amul ben borom ko xam bo xamantene waxuko ndax lan yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala mune idha amana al imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu wa ta'minu al malaikatu ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi kep ko xamantene moy su imam bi yekse ci batu amin na ngeen wax amin bob masala waxuñu ko moy lan la ibara bobu tek expression bobu lool dinañ ko bolé wa kan lañ koy wax deul kan lañuy wax kan lañuy wara wax bu imam bi de wax wala amin bi bu de dañ koy wax kan lañ ko wara ban